Modern Sabahlar başlıyor. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündeme bakıyoruz, gündeme. Günaydın. Günaydın diyoruz. Gündeme bakıyoruz. İlk dakikada programı itici bir hale getiriyoruz. Günaydın ben de değil de tamam. Yok ya değildir herhalde diyenler tamam. Günaydın. Ama demiyoruz Ege, hiç günaydın demiyoruz. İnsanlar birbirlerine günaydın demiyorlar. Biz de uzun süredir günaydın demiyorduk. Demiyoruz evet. Nereden başlıyoruz Oktay? Vallahi nereden başlıyoruz? Bir sebebi de varmış. Demememizin bir sebebi de var. Buyurun efendim. Güzel bir şarkı Türkiye haberiyle başlayalım mı? Hemen de şarkıya bağlarız sonra. Çünkü geçen gün Gülçin'den bahsettik biliyorsunuz. O günümüz ne kadar güzel geçmişti. Gülçin'i hatırlıyorsunuz herhalde. Elbette. Hepsi grubunun. Hepsinin Gülçin'i. Eski hepsiden Gülçin desek daha eski doğru. Eski hepsi ilk hepsinin Gülçin'i mi bu? O ayrıldıktan sonra hepsi devam etti mi? Tabii canım devam ediyorlar onlar. Hala devam mı hepsi? Tabii 3 kişi olarak devam. Peki var mı yeni numaraları? Vallahi Gülçin'in numarası daha güzel gibi geldi bana. Bilmiyorum. Sen Gülçincisin yani. Ben Gülçinciyim gibi koyabiliriz ortaya. Diğerlerini bilemeyeceğim. Ben mesela Af grubundan Asrıncıyımdır. Şimdi geçen sene biriyle düet yapsanız ama Ferhat Göçer dışında. Hariç o zaten. Biriyle düet yapsanız kiminle düet yapmak isterdiniz? Hmm. Erkek sanatçı. Erkek. Türk, yabancı. Ve söz ve müziği ona ait olan Türkçe'nin. Hmm. Söz ve müzik ona ait olacak. Asrın. Hayır. Seviyorum hmm. işte daha, haydi daha aman Allah. Daha popüler düşünün popüler, ya. Kayhan mı? Yenilerden. Gençlerden. Niye ya sen bize sormuyor musun? Şimdi ustalık mertebesi. Yapsan kimle yaparsın diye soruyorsun. Evet. Cevaplarımızı beğenmiyor. Ha sen öyle diyor. Ha, tamam ben, peki. Tam, ben cevapları tamam. Değiştirebilirim. Tamam anladım Oktay. Mustafa Ceceli. Ha bu tip bir cevap arıyorum işte ben. Kayhan'ı. Çok özür dilerim ama olmaz yani. Bu tip yenilerden bir cevap. Sen kimse ki Kayhan'la düet yapıyorsun? Gülçin mi düet yapmış biriyle? Hayır. Soner Sarıkabadayı. Biriyle düet yapmış. Hayır. Yeni şarkısı çıktı. Hayırlı uğurlu olsun. Seveni arıyorumla 2011'e de damgasını vuracak gibi görüyor. Görünüyor Soner Sarıkabadayı. Buz mu pas mı buz mu pas mı dedikten sonra. Seveni arıyorum. Seveni arayayım. Seveni arıyorum. Son iki günde, iki gün içinde... bilmem ne .com'da 140 bin kişi tarafından dinlenmiş. Aa, demek ki iyi bir şarkı. Hmm, tıklanmış mı diyor, dinlenmiş mi diyor Oktay? Çünkü o çok önemli. Dinlenmiş diyor. Tıklanmış diyor. Tıklanmış diyor. Vallahi dinlediniz mi bu şarkıyı? Bilmiyorum ama herhalde Ege bir sürpriz yapacak. Şöyle bir şey yaşadığımı hatırlıyorum. Soner Sarıkabadayı ben görmüştüm. Buz mu pas mı, buz mu pas mı, buz mu pas mı demiştim arkasından. Dönüp seveni arıyorum demiştim. Yani şarkı sadece o kısmını biliyorum. Herhalde o aklında kaldı. Dinleyicilerimize soralım diyeceğim soralım. Ama dün Kayağan'ın şarkısını... Yok Türkçe popu çok takip etmiyor dinleyicilerimiz ya. Çok üzülüyorum. Soner Sarıkabadayı'yı da bilmiyorlardır diye düşünüyorum. Ama bilen varsa seveni arıyorum'u biraz mırıldanabilecek birisi varsa hakikaten çok seviniriz. Hatta şu anda biraz erken gerçi ama bilgisayar başında oturmuş... Seveni arıyorum'u açmış olan varsa telefondan biraz onu dinlese o da olur. Telefonumuz 210-30-30. Yeter ki seveni arıyoruz. Seveni arıyoruz sevgili dinleyiciler. Yeter ki bizim saf duygularımızda işte budur seveni arıyorum diyerek bize bir şarkı söylemeyin. Yani çünkü biz hemen inanırız. Yani bir dinleyicimiz arasa da seveni arıyorum gözlerinle falan yapsa biz... Aa güzel şarkıymış falan gibi bir şey söyleriz yani. Ama dinleyicilerimiz kültür sanat aktiviteleriyle pek haşır neşir değiller anladım. Kendilerini mesleklerini evet. Hep meslek, hep işe gidiyorlar, geliyorlar, işe gidiyorlar, geliyorlar. Biz de kültür sanat haberi yani veriyoruz ama içeriğimiz çok kültür sanata yönelik. Kayağan'ın yeni albümünden bahsettik kaç defa bir kez bile dinleyicilerimize biraz da müzik diyerek çalmadık. Çalmadık doğru aslında. O zaman ne yapalım? Ya bahsetmeyelim ya çalalım diyorum ben. Buyurun efendim başka? Sarkozy'nin, ne yaptık şimdi? Güzel, hepsi dedim Gülçin dedim bir yere bağlanmadım. Güne güzel başlayalım diye. Soner Sarıkabadayı bugüne uğur getirecek diye düşünüyorum. Herhangi bir güne kadar uğur getirmediği için benim umudum bugünden. Kendine uğur getirdiği kadar bize de getirsin diyoruz. Sarkozy'nin Facebook hesabı hacklenmiş. Çok üzüldüm. Çok zaten üzüldüm. Koca Cumhurbaşkanı ne yapacak ya? Habire böyle aktivite etkinlik oluşturarak yasa çıkarıp benim... like mı diyecek sonra? Ya bir de şey Facebook uygun mecra değil, Twitter uygun mecra bunu. Keşke birileri söyleseydi zamanında. Facebook'ta olan herhangi bir başkan, devlet başkanı, ya herhangi bir başkan, belediye başkanı. Dün hatta Melih Gökçek televizyon programındaydı. Ankara'da biliyorsunuz bir caddeye tweet, sosyal medyada. Ondan sonra ona söylediler, Facebook düşünüyor musunuz? Hayır dedi. Hayır düşünmüyorum dedi. Friend feed düşünüyorum dedi yalnız ondan hemen sonra. Duydun mu onu? Hayır, o şey friend feed. Sonra şey dedi, başka mecraları düşünüyor musunuz? Evet düşünüyorum dedi. Herkesin kafalar falan biraz bulandı. Facebook'a ayıracak vaktim yok dedi, öyle. Kimsenin yok, Sarkozy'nin yok. Bizim bak Cumhurbaşkanı'nın da şey hesabı var, Twitter hesabı var. Facebook hesabı yok. Doğru. Biraz bakacaksın dünyada diğer liderler ne yapıyor, nedir, ne durumlar nedir. Peki Facebook hesabı açıp da sonradan lider olanlar ne yapacak? Ha, mesela kapatacak o zaman Facebook hesabı, kapatacak. Yok canım, kapatmayacak da şey yapmayacak, girmeyecek ya da girecek de ara ara bakacak. Orada yani bir dolu like'ları var, bilmem neler var. Duracak canım, niye rahatsız oluyor işte. Var. Niye dursun, Allah Allah. Rahatsız oluyor canım, bir takım şeyler de yani orada garip garip şeyler var. Bir an komik diyorsun, bir şeye üye oluyorsun, sonra orada ha babam bir şeyler geliyor. Eğer onu komik bulmuyorsan başkan olduktan sonra değiştirebilirsin. O sen değiştirecek vakit bulamazken gazeteler peşine düşer. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz? Kıvanç ben. Kıvanç Bey hoş geldiniz. Soner Sarıkabadayı'nın şarkısını söylemek için aradınız bize. Hayır, dinleteceğim size. Ay inanılmaz. Aa, bir insansınız ya. Kıvanç Bey. Şey hemen geçiyorum o zaman. Tamam buyurun. Bir dakika nakaratı alayım da. Nakaratı alayım. Biraz uzun sürdü çünkü emin olmam gerekti o şarkı olup olmadığından. Seveni arıyorum değil mi? Yanlış bir şey dinlemeyelim. Yok yok, seveni arıyorum kısmını duydum o yüzden. Ha, tamam. O zaman Kıvanç Bey şöyle bir şey yaşayalım lütfen. Biz buz mu pas mı, buz mu pas mı, buz mu pas mı diyeceğiz size. Siz seveni arıyorum deyip nakaratı patlatacaksınız. Olur mu? Tamam olur. Tamam. Hazır. Ayarladınız mı tam nakaratı? Bir dakika. Bağırtmayın Kıvanç Bey, daha demedim. Tamam oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Kıvanç Bey hoş geldiniz yayınımıza. Buz mu pas mı? Buz mu pas mı? Şarkıdaki kesiklikler orijinalinden mi? Yeterli mi? Teşekkürler. Sevgili Soner yine bir güzel kış şarkısı patlatmış diyorum ben. Evet, bence evet. Kıvanç da çok güzel patlattı şarkıyı. Sağ ol Kıvanç, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Güle güle. Valla süper oldu ha. Evet, Sevin'in arıyorumu da öğrenmiş olduk ya. Haydi. Bu neye kesik kesik ya, şeyden mi indirmiş? Hattan. Hattan kaynaklı hattan. Diyorsun. Hatlar Soner Sarıkabadayı kaldırmıyor diyebilir miyiz 2011 o zaman? 2011 yılı telefonla telefonu radyodan dinletmek için hazır değil. Henüz bu kadar gelişmedi. Şimdi evet. 2012'de aday olmayacağını açıklamış hackleyen kişi Sarkozy'nin. Yani bir o yüzden şansını kaybetmiş. Bir bakmışlar Sarkozy'nin Facebook hesabında 2012'de aday olmayacağım diye bir açıklama. Statüsüne mi yazmış? Sarkozy oturmuş tam böyle omletini yerken Bruni gelmiş karla. Bu ne? Sarkozy demiş biz seneye ne yapacağız? Peki demiş işte, adaylık falan filan. Ha peki niye face öyle demiş? Face mi demiş Sarkozy? Ondan sonra da duruma uyanmışlar. Yalnız ciddi cümlelerle bu söylediği için hakikaten bir inananlar olmuş. Şöyle demiş: sevgili yurttaşlar, olağanüstü durumları göz önünde bulundurarak bütün ruhum ve bilincimle aldığım bir kararla 2012'de Cumhurbaşkanlığına aday olmamaya karar verdim. Böyle uzun uzun yazınca bir de normal hani hacklenmiş gibi bir şey. İlk bakışta vallahi anlamadım demiş Karla. Ya bunu. Normalde samimi sonunda yazıyorum. Şey var mı, iki nokta üst üste ve kapa parantez. O niye ki? Yani espri şey, yani. Ha, aday nokta. Olmayacağım. Yo, bence de dil çıkarması lazım. Dil çıkarma evet olabilir. Ya da kıp yapması lazımdı ama hiç normalde Sarkozy'nin alışık olmadığımız bir jargonunu görüyoruz. Peki bir şey soracağım. Hı. Bu açıklamasına like gelmiş mi? Bakayım. Ya önemli olan o. Yani bir de millet buna like demiş. Ben aday olmayacağım açıklıyorum. Millet buna like diyor abi demiş. 15 dakika sonra zaten derdest etmişler mesajı. Nasıl derdest etmişler? Kapatmışlar işte. Hesabı da kapatmışlar mı? Silmişler. Mesajı silmiş saray. Saray yetkilileri. Zaten... O zaman sarayda kimse hacklememiş. Açık bilgisayara birisi oturmuş. Valla o açık unutmuştur ya. Ne şifre değiştirilmiş. Bazen oluyor abi, hatırlarsınız yani. İnsanlar unutuyor yani. Ben bile kaç kere unutmuşluğum var öyle. Açık bırakıyorlar, ondan sonra birileri girip yazıyor. O zaman Sarkozy'nin yeniden aday olacağını... tam da yaklaşan taksit döneminde duymak benim için en güzel haber oldu diyoruz. Sana bunu değişiyor mu Ege öyle durumlarda? Tabii Ege Bey, sizin Sarkozy'ye karşı muhabbetiniz yüzünden bu ay %10 indirimli diyorlar. Hastasıyım Sarkozy'nin. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Gündemle karşınızdayız, buyursunlar. O zaman müjdeyi ben vereyim. Ver, hadi sen ver. Hadi ben verecektim bir müjde, sen ver. Matrix'in devam filmleri geliyor. Hadi bakalım, Wachowski Brothers. Brothers diye bir şey yok artık. Yok maalesef. Brothers. Wachowski'ler diye geçiyor. Evet, Wachowski'ler diye geçiyor. Ya çünkü brotherlıkları kalmadı. Wachowski kardeşler. Ha. En güzeli o. Kardeşler evet. Tabii doğru. Wachowski kardeşler. Dün Twitter'da okudum ben haberi. Ondan sonra Keanu Reeves bir söyleşi de söylemiş. Böyle böyle bir şeyler yapıyorlar demiş. Gene ilk filmdeki gibi sinemaya soluk getirecek yenilikler peşindeler. Hatta bu aralar James Cameron'la 3 boyutlu çekmenin avantajları üstüne konuşuyorlar demiş. Ya sanki bu böyle kendi projeleri konuşuyoruz falan, böyle bir yayılır da tevatür. Ama Matrix bitmemiş hikayeydi. Niye canım? Olur mu ya? Matrix'te bütün insanlar şeye bağlı kaldılar. Aletlere bağlı kaldılar. Dünyanın üstündeki kara bulutlar dağılmadı. Kaç yıl oldu onun üstünden geçeli? Bir dakika, ben 2003, o çocuğu hırpalayalım. 7 yıl. 7 yıl olmuş. O çocuk şimdi valla şey koca gibi olmuştur. Adam koca adam olmuştur. 4 ve 5. Sadece 4 de değil. 4 ve 5. 2 film. Evet. Yani çekince bir film çekemiyoruz dediler ya. Onların öyle bir şey var. Bir de James Cameron da öyle zaten. Hmm. Hep beraber ev birliğiyle girerlerse... Bence iki film, en az 3 film çekilmeli. Yaza bence. Yaza bekleriz ya. Yaza şey yok. Hiç öyle duyum yok adam gibi böyle. Yaza yetiştiremezler. Yetişmez ellerini abi demiş. Nasıl? Kim? Keoni mi? Kim? Wachowski'lerden. Wachowski'lerden. Biri. Yetişmez abi vallahi. Onların da öyle abili mabili konuşuyorlar. Kendi arada ona ben şey bozuluyor. Şimdi bir tanesi kadın oldu ya. Evet. O yüzden hani onun hazırlıkları da uzun sürüyor. Eskiden böyle bir... Hemen ceketini giyip çıkıyorlardı şimdi. Hani bir saçıyla kot. Başıyla falan evet. Uğraşıyor. Çekimler habire aksayacak, o yüzden bunları göz önünde bulunduruyorlar. Ben daha geçen gün kendi kendime şey düşünüyordum. Bazı filmler keşke daha yeni çıksa piyasaya diye. Mesela Matrix serisi. Yeni izlemiş. Hiç izlememiş olsak hiç değil mi? Hiç izlememiş ya olsak. Ya ne kadar güzel bir dilek. Matrix'ler var. Harry Potter. Harry Potter'lar da var bak, ama dünya, Harry şey Potter dünyası yeni çıksa böyle bu şey gibi değil mi ya? Bütün seri tamamlanmış olduğu zaman böyle yeni girsek ne ama kadar şimdi güzel. Şimdi onlar biraz hani Matrix aslında fenomen ya. Hani onun hiç çıkmaması şey de Born Identity filmi hani pek bir şey de değiştirmedi ya. Arada mesela yeni çıkmış var. Olabilir. Hmm. Hiç eksikliğini hissetmezdik eskiden olmamasının. Ama bugün çıksa ne kadar mutlu olur. Ama işte televizyona oturuyorsun. Aa Matt Damon neymiş bu diyorsun ve aynen öyle. Aa diye mest olarak izliyorsun. Keşke. Bu ilişkide şey değil mi? Böyle bir hani keşke seni 5 yıl sonra tanısaydım. Çünkü ben biraz daha dolanacağım gibi bir şey mi? Ne gibi? O öyle. Ben böyle bir laf da duymadım. Ben de duymadım da. Var ya. Yapma ya. Öyle değil ya. Keşke seni 5 sene sonra tanısaydım. Ya değişik keşke, okumaları keşke açık seni, bir laf. Tabii, keşke seni ileride tanısaydım. Çünkü şimdi bir ya. Aylık ömrüm kaldı. Belki ileride tanıdığım zaman başka bir sevgilim de olurdu. Sadece ay ne kadar güzel kız deyip devam ederdim mi? Ya yok hani böyle tam böyle hani evliliğe gider de aslında taraflardan biri de evlenmek istemiyordur ama aslında hani evlensem de bununla evlenirim ama 5 sene sonra 5 sene sonra idare edemeyeceğimize göre ben bu cümleyi kurayım mı diyor. Ya yani böyle kurulmuş bir cümle gibi ama doğru söylüyorsun ya, arada kaynayıp giden nice filmler oldu. Üzüldük arkadan yani. Çıkma. Arada kaynayıp giden nice sevgililer oldu. Hiç onlara da çok üzüldük tabii. Zamansız tanışmalardan. Zamansız. En kötüsü de o. Artık yetineceğiz. Dördüncüsü mü geliyor? Born Identity'nin sonuncusu geliyor. Öyle işte. Bir şey diyorlar. Onlar her filmi de bir son değil mi ya? Ya onlar yaşlanıyor zaten. Birilerinin bir şey yapması, elini çabuk tutması lazım. Bizi kandırıyorlar mı ya? Hastası olduğumuz filmlerin sonu geliyor. Bir şey de başını anlatacak dediler. Alien'ın Ridley Scott'ta en başını anlatacak dediler. Hani gelmedi hiç öyle film. Başa dönme filmlerini ben sevmiyorum. Yani olmuyor. Öyle yani. Demeye gel. Devamını bildikten sonra. Alien'ı anlatacak. Böyle sizin merak ettiğiniz için de böyle Alien işte. Alien mi? Ben çok merak ediyorum. Benim merak ettiğim filmi ben söyleyeyim. Şey Matrix nasıl bitecek? İnsanlarla makineler arasında şimdi böyle tatlı bir barış da bitti. Ama insanlar hala Matrix'e bağlı. Ha. Yani o dünya üstündeki bulutlar şey olacak mı? Makinelerin imparatorluğu bitecek mi falan filan, bunları göremedik. Ondan türlü. Sonra rahat rahat ölebiliriz. Çünkü biz zaten misyonumuzu tamamlamış oluyoruz. İnsanın aklında kalıyor vallahi böyle şeyler. Yarın öbür gün bir tehlike anında şey diyorsun. Ulan Matrix'in sonunu da öğrenemeden gidiyoruz diye o merakla ben gideceksin. Ameliyata hiç... girerken Lost'un sonunu merak ederek tek derdim oydu. Lan ver ya ve şey diye. Tabii canım çok büyük stres kaynağı. Şimdi mesela 3. ameliyat söz konusu olduğunda rahatsın. Dizi yok ortada. Tamam ya isterseniz hazır burada otururken şey yapın falan, siz de rahatsız olmayın falan diyeceğim. Yani. O çok önemli ya, çok önemli. Ben bilmiş... Keanu Reeves'e kızmışlar mıdır ya? Kız bulmuştum. Abi niye söylüyorsun, daha James Cameron'la konuşuyoruz falan diye. Yok canım, çünkü daha, böyle... bak dünya yerinden oynadı. 3 kuruş masraf yapmadan. Öbür türlü reklam için bütçe ayırmak lazım. Hiç de bir şey söylememiş. De o kadar söylese yeter. Sadece 140 devam. Karaktere neyi sığdıracağım başka? 140 karakter derken? Twitter'da yazdı ya. Twitter'da değil ya, normal basın toplantısı sırasında söylemiş. Bunu Twitter'dan öğren. Ama bunun için yapmamışlar basın toplantısını. Yani başka Twitter, genel konuşurken Ege Twitter'da görmüş. Ha, Ege Twitter'da görmüş. Keanu Reeves Twitter. Çok özür diliyorum ben. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum, yanlış anladım. Ben de şeyi merak ettim. Ulan herifin takip ettiği adamlara bak. Keanu Reeves bilmem ne. Bende de bir tek şey var. Chuck Palahniuk var. O da yazmıyor. Yazmıyordu. Dün yazdı. Hadi ya. Birisinin şeyine gitmiş. Ne derler? Galasına da. Böyle böyle böyle galada mala falan diye bir şeyler konuşuyordu. Telefon attığımızda Chuck Palahniuk yok Fahir. Sana hay biz, biz ya. Yapalım istedik. Siz Twitter hakikaten çok önemli oluyor ya. Böyle insanın morali yerine geliyor. Böyle ünlüleri tıkır tıkır. Ama yani böyle yöresel ya da... yöresel kıyafetleri içinde. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Burak ben. Burak Bey hoş geldiniz. Merhaba. İyi yolculuklar size. Nereye gidiyorsunuz şu anda? Vallahi telefonla uğraşırken dönüşü kaçırdım. Hadi ya. Hadi ya. Nereden kaçırdınız? Hiç istemediğiniz bir yere gidiyorsunuz anladığım kadarıyla. Dönecek yer arıyorum da şuradan dönerim herhalde. Dönecek acaba yerim mi var diyorsunuz? İsterseniz ne? Dönün de ondan sonra konuşalım. Bekleyin. Bir de radyonun sesini kıssak o arada onu da karıştırmak aynen istemiyorum. Aynen öyle. Fark ettim. Hemen tamam döndüm. Hoş buyurun Burak Bey, dinliyoruz sizi. Bu hani Matrix konusunda şeyde aslında nokta var. Hani sadece insanlık tarafından bakıyordu da seçilmiş bir adam olması lazım değil miydi bize orada? Evet. Hani 6. mıydı 7. miydi bu seçilen adamdı, kurtaramamıştı da hiçbiri de işte. İşte düzenli olarak bu Matrix'te şişme oluyordu. Seçilmiş adam geliyordu, toparlıyordu diye hatırlıyorum. Yeni seçilmiş bir adamla birlikte mi yapılacak? Hayır bilmiyorum canım. Hani yok yok, Neo geri dönecekmiş. Gene Neo olarak. Neo'nun seçilmiş adam olduğu tescillendi zaten. Neo öldü. Seçimle geldik dedi. Kadrosu çıktı ama. Öldü ama kadrosu çıktı. Kadrosu ama sabit onun. Matrix'te demokrasi var demiş. Halk ya, beni istiyor demiş. Öldü dediğinizde becaiş gibi düşünün siz onu. Evet, Matrix'te ölme yok diye biliyorum. Ölme ben. Yok, becaiş vardır. Becaiş yok. Yalnız makinelerin orada ölmedi mi bu arkadaş? Yo, onu bir toparladılar ya. Götürdü makineler, bir şey yaptılar buna. Yok canım, Matrix'te ölme yok. Yer değiştirme var. Onu toparlarlar. 3'e 5'e bakar yani. Makine için o kadar büyük bir masraf da değil. Ne tabii olacak canım? Canın sağ olsun. Makine deyince yok, sanki... jeneratörün haberi, orada kıvrılmış gibi anlaşılıyor. Haberi cidden okumadığım için söyledim de hani 3. filmi izlerken de böyle bir şey geliyordu aklımıza. Hatta dün bir evvelsi gün izledik bir daha işlemeyi baştan aşağı. Aa ne, hiç çağırmıyorsunuz Burak Bey. Vallahi. Benimle beraber Matrix izleyecek adam arıyorum ben. 3 tane filmi seyrediyorsunuz. Dur şu adamı da bir arayalım demiyorsunuz, aşk olsun. Hocam hafta sonları üçleme günlerimiz, ikileme günlerimiz bizim. Tabii ki her zaman yani. Hafta sonu, bu hafta sonu neyi üçleyeceksiniz veya ikileyeceksiniz? Bu hafta sonu 3'le 2 biraz aşacak herhalde. Şu testere serisine bir bitirelim diyoruz. Testereye giriyorsunuz. Kim kim giriyorsunuz Burak Bey? Nasıl bir ortamınız var? 5 arkadaş bu hafta sonu testereye giriyoruz. 5'ten de fazla vallahi. Evin içinde bir 10 kişi dolanıyor. Film başladı dediğimiz zaman herkes böyle şey gibi, karınca yavrusu gibi toparlanıyor. Hadi ya, süpermiş valla. Kalabalık bir grupla izliyoruz. Sizin durumunuz iyi galiba. Yani böyle durumunuz iyi galiba. Böyle 10 kişi falan aynı evde besleyecek kadar. Yani öğrenci evi diyelim. Çok da iyi değil de. Beslemek değil, izlemek. He, zaten. Doğru. Hayır. Yani esas sen amaç izlemek. Özür diliyorum. Canım, beslenme konusunda herkes kendi beslenme çantasını getiriyor. Yani öyle. Herkesin kumanyası aynı olmuyor. Peki çok teşekkürler. Tabii. Burak Bey. Görüşmek üzere. Güle güle. Ya Burak şimdi Bey arabayla falan gidiyordu ya, ben de ondan durumu falan iyi dedim yani öğrenci. İnşallah sağ salim dönmüştür ileriden. Benim aklım ona takıldı. Benim şu anda dünyada beklediğim tek şey bu. Ne? Matrix mi? Matrix mi? Hı-hı. Ama yani bir de Örümcek Adam 4'ü bekleyesim var ama. Aman onu adam değişti zaten. Adamı değiştirdiler. İyi oldu ama aslında değiştirdi. Canım durun iyi bakalım oldu. Bir fırsat verin çocuğa. Kime Allah vereyim Allah. Kime, hangi çocuğa? İşte o şeydeki Zuckerberg'in yanındaki çocuk. Sosyal network. O da o filmde karşımıza bir ezik adam olarak çıktı. Şimdi bir daha ezgin onun daldan dala atlamasını da seyredemeyeceğim yani. Ha, bak sen... Aa, çok ön yargılısınız canım adama karşı. Olur mu öyle? Biraz bir ön yargıyla geçeceksin. Örümceği adam avantajını verin bir çocuğa. Adamın hayal kırıklığı var ama yani. Bunun Pattinson vardı ya. Evet. En kötü filmlere imza atan bu senenin Razia ödülleri mi ne var ya böyle en kötü. Aha. İşte onda iki tane filmi var adamın. aday olan. Hadi en ya. Kötü erkek ne? Oyuncu. Biri işte o Twilight. Ötekisi neymiş? Bir tane de arada bir şey daha çekmiş. Ben takip etmiyorum da herhalde bir adam senede iki film çeker. İki tane berbat filmi çekmiş. Ondan beri adamın bir hayal kırıklığı var. O yüzden üstüne gitmemek lazım. Tamam Ege. Ben anlamadım esprini. Espri değil ya bu, sen Pattinson'a şey yapıyordun ya şimdi. Pattinson'a ben şey sırf tipini bana benzetiyorlar diye böyle bir şey yaptım. Ara ara diyordun oyunculuğu falan. Abi yapıyorsun. Huyu da benzer. Tipi huyu benzeyen benzer. Adam zamanla tipi benzeyen, huyu da benzer. Huyu da benzer diye söz var. Buyurun efendim başka. Dün... Antalya. Dün. Hadi yüzyılda bir, yüzyılda bir gerçekleşen bir olay. Antalya'da Kumluca'da ES tohumculuk firması. Yeni yalnız bir... tohumculuk firmalarının yani, ismini vermiyoruz evet Oktay ya. Zaten baş harflerini verdim. ES dedin de ha doğru. Ben de kısalttım. Kıp kıp kıp kıp. Şimdi çekirdeksiz patlıcan üretmiş. Adını ne koymuş olabilir? Çekirdekli mi patlıcan çekirdeksiz patlıcan diye satarlar ya. Patlıcan patlıcan patlıcan. Adını ne koymuş olabilir? Hatta şöyle diyeyim. Adını Feriha koymuş olabilir. Bravo başkan. Vallahi yalnız Feriha şöyle bir bak, o çekirdekli diye tahmin ediyorum onu. Çekpat. Çekpat olmaz. Çekirdeksiz patlıcan dur, üretti. Adını nokta nokta koydu. Bir dakika çekirdeksiz patlıcan. Adını Sevda koydum. Adını. Değil. Patlıcan. Datlıcan. Fahir tebrik ediyorum ya. Datlıcan mı koymuş? Tohum koydu üreticisi gibi çalışıyor kafam. Kafam çok iyi çalışıyor gerektiği abi. Zaman istediğin zaman. Patlıyorum şu anda patlıyorum kafamda. Tatlıcan koymuş adını. Patlıcana acılığını veren şey mi? Çekirdeği değil midir? Yavandır ya o böyle bir. Yavandır da acılık oradan mı geliyor? Çekirdek olmayınca tatlı mı oluyor evet, patlıcan? Evet tabii, tabii güzel oluyor. Tatlı oluyor. Bir de yani patlıcanın yeri de kendisi de tatlıysa eğer o da iddia ediliyor. Aa, tatlıcan olabilir. Diye bir şey var süper olmuş. Tatlıcan bu. Yalnız tam ismi literatürdeki tam adı Tatlıcan F1. Lütfen düzgün isteyiniz marketlerden gittiğiniz zaman. Tatlıcan F1 olarak tescil ettirilmiş Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'na hibrit tohum sayesinde bundan sonra patlıcanı çekirdeksiz yiyeceğiz. Çok güzelmiş. Süpermiş hakikaten. Valla hakikaten o sövürme alıyorsun köz yapıyorsun tam açıyorsun içini yarısı çekirdek çıkıyor. Özellikle mangalcılar. Mangalcılar müjde. Yaşadı demiş. Tatlıcan F1. Ay patlıcan. Zekai Bey'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Şimdi bu haber oldu. Markette görmemize ne kadar var? Çıkartmışlardı vallahi canım işte. Markette görmek dediğinde adam çıkartmış tescilini aldıysa ben sana söyleyeyim dayayacaklar bu hafta şey patlıcanı. Tohumu yeni şey yaptıklarına göre tescil ettirdiklerine göre dediği gibi Fahir çok bilimsel olmasa da dayayacaklar. Ya hayır tohumu tescil ettirmiştir de numune götürecek ya. Abi bakacak falan tescil ettirmek için çekirdekli mi çekirdeksiz mi oradan seçecek kesecek. İstediğiniz herhangi bir taneyi seçiniz. Tabii kıracak böyle çat diye ortadan. Bak var mı yok mu diye. Sadece patlıcan da değil bu firma aynı zamanda 2 salatalık ve 4 domates tohumunu da tescil ettirmiş. Aa bak o da güzel olmuş. Ama çünkü bunlar çekirdekli yanlış anlamadınız. Salatalık da çekirdeksiz olsaydı o da iyiydi ya. Ama tuzluymuş. Kendinden tuzlu salatalık mı? Böyle bir şey olsa ya. Mesela az tuzlu çok ama tuzlu. O şey var tansiyon hastaları var tuz kullanan var kullanamayan var. Onu bir lokması falan bir şey olur sıkıntı yaratabilir. Çok teşekkür ediyoruz hakikaten teşekkür de olaylara ediyoruz. Değişik açılardan yaklaşabildiğiniz için. Sevgili dinleyiciler, bir müzik arasına hepimizin ihtiyacı var. Gündeme bakmaya devam sevgili dinleyiciler. Gündeme bakıyoruz. Uluslararası Ağırlık ve Ölçüler Barosu'nu biliyorsunuz. Baro değil aslında kendisi bir büro. Enstitü mü? Yok enstitü. Çok güzel binaları var. Sevr'de. Ondan sonra güzel bir şeyleri var. Kalabalık da bir ekipler. Fakat büyük sıkıntı kilogramda değişiklik oldu. Hadi ya. Ha, en son biliyorsunuz kaç senesiydi o? 1889 muydu? Bunlar bahsettiğin hiçbir şey bilmiyorum. Hayır biliyorsun diye konuşuyorsun. Hayır 1889 senesinde ben bir araya geldiler. Sevr dediği yeri biliyorum mesela. Sevr'i biliyorsunuz. Paris'e orada. Yakın bir yerlerde. Paris'e yakın bir yerlerde. Genel ölçüler kabul edildi ya dünya üzerinde. Evet. Ne nedir? Bir doğru, metre bu kadar. O dönemlerden bahsediyoruz. Bir kilogramı da almışlardı o dönemde. Bir fanusun içine koymuşlardı. Beyler bu bir kilogramdır ona göre üretin bundan aynısından yapın diye. O 1 kilogramda bir değişiklik olmuş 100 yıl içerisinde. Onun üzerine yıpranma mı var? Yıpranma var dedim. Bayağı bir değişiklik var. Yeniden hesaplanacak. O silindirin hacmi %90'ı neden oluşuyor ben sana söyleyeyim. %90'ı platinden, %10'u iridyumdan oluşuyor. Bir de fanusun içine koymuşlar, nasıl oldu bilinmiyor. Bir şey tanesi kadar, kum tanesi kadar bir azalma olmuş. Tırtıklamalar olmuş orada. Ben demek ki aradan bir şey... Aa, meşhur kilogram buymuş diye herkes böyle bir dokuna dokuna. Ya da bilmiyorum abi, bir titanyum sonuçta pahalı malzeme yani, bilmiyorum onu bir şey... Kanıtarak mı? Titanyum diye bir şey yok ya. Titanyumdan bahsetmedim. Titanyum yok. Platinyum'a iridyum. Tamam ya, platinyum dediğin. Platin de pahalı. Evet. Platin de pahalı abi. Doğru doğru. Titanyum da pahalı bir şey. Evet, ama platin de pahalı değil mi? Bir çivi şey yapıyorlar. Dünya para alıyorlar öyle. Tabii canım. Ne olacakmış peki ya? Bu bizi etkileyecek mi yoksa? Etkileyecek, etkilemez olur mu sadece? Bu kadar azalması ne olacak yani? Bu kadar azalması hayra alamet değil demiş. Royal Society'nin başındaki adam. Hiç demiş, tahmin edemeyeceğimiz şeyler olabilir. Vallahi her şey yeniden hesaplanacak. Bütün... Ya dünyadaki baştan o ilk silindiri nasıl yaptılarsa yenisini yapsınlar. Bir yüzyılda o idare eder. Ya ustası hayatta mı? Veya ilave etsinler. Nasıl ilave? Neye bir ilave? Bir kum tanesi diyorsan at içine bir kum tanesi. İşte. Ya bu kiloyu neye göre hesaplıyorlar? Nasıl neye göre? Bir yani tane şey bir var. Bir kilonun bir kilo olduğunu neye göre hesaplıyorlar? Şöyle söyleyeyim sana. Sene 1889. Tamam. Biz toplandık abicim. Royal Akademi mi artık neyse. Evet. Ne yapıyoruz abi? Herkes ortak birim kullanalım biz falan gibi bir sıkıntı. Biz toplandık dediğin sen ve Oktay mı? Ben de geliyor muyum? Sen de gel abi sonuçta. Abi sen de gel. Gel sıkılırsan çıkarsın. Evet abi. Geldi toplandık. Evet. Tamam, metreyi getirdi. Ege metreyi getirdi. Tamam. Tamam mı? Ne metresi? Ya yani hepimiz normal bir ölçü birimi. Normal mezro mu? Ya hepimiz bir ölçü birimi getiriyoruz. Ölçü birimlerine getiriyoruz. Dünyada ha, evet. Ortak birime giriyoruz. Tamam. Ege elinde bir tane zopayla geldi. Bu dedi metre dedi. Bunun dedi bir büyüğü var dedi. Ondan sonra... kilometre var ve herkes bir şey getiriyor. Sen de elinden şey getirdin. Aha dedi, bu bundan sonra kilogram olarak kullanılsın dedi. Sen ne getirdin? Çok herkes evden bir ölçü birimiyle gelecek. Sen ne getirdin? Abi ben de galon getirdim. Galon. O pek tutmadı ama. Bazı yerlerde popüler oldu, bazı yerlerde olmadı. Benim bak zayıf kilogramı ben neye göre getireceğim? Bu adam metreyle gelen Ege miydi metreyle? Ha, Ege geldi. Metreyle geldi. Mesela der ki ışık hızı der, bir şey der, doğadan bir şeyden faydalanır. Ben neden faydalanacağım doğadan? Taştan mı? Yo işte böyle bir özgül ağırlığı bilinen bir şeyle işte o ne hacim ne işte, şey yap. Ne var? Bir olan su mu var? O zaten suya göre falan hesaplanmamış. İşte yok, nasıl onu nasıl ya olmuş? Şu pazardaki ağırlıkları düşün. Hani ona göre mi hesaplanmış? Dandun koyuyorlar ya. Tamam. Tamam şimdi sana. Bir yerde bir sabit ağırlığı bulursun, ona göre ister tahta koy, ister platinyum koy. İşte öbür... sabit ağırlık dediği bir tane bulmuş işte adam, böyle metal bir şey. Tamam mı? Yani o bir başındaki topuzu yok. Öyle düşün. Onun da %90'ı platinyum, %10'u da iridyum diye bir malzeme bulmuş. Artık elinde onlar vardı, onları kattı herhalde. Bilemiyorum ki adam neden. Burada malzeme bence kıyma üstünde, adam var. Kıyma üstünden gidilmiş olabilir. Kıyma mı? Tabii. Hı. Ben bir kilo kıyma, daha doğrusu bir kilo kıyma aldın diyor ya şimdi aldığın zaman. Evet. Doğada, doğada var mı? Kıyma, adam doğru. Kasaba söylemiş, göz kararı. Çift iki biraz kere daha mi çekiliyor? Koy, biraz daha koy. O çift çektirmek ağırlığı değiştirmez. Değiştirmez mi? Kayıp olur diye. Koy koy koy çektirme falan diyor. Onu. Göz kararı, tamam bu iyidir. Bu miktarın adı 1 kilo kıyma olsun deyip onun karşısına işte bu platinyumlu şeyi koyuyorsun. Ha, ilk çıkış noktası. Tabii. Tamam, doğru. Kıymayı tabii koyamıyorlar fanusun içine, neden? Bozulur. Bozulur. Abi böyleyse o zaman derin dondurucu da yok o zaman. Ben böyle tespit, böyle sağlıklı tespit edildiğini zannetmiyorum ben. Böyle tespit edilmiş olsa değişmezdi. 100 sene de geçse 200 sene de. Nasıl değişti? Nasıl kum taneciği mi dedim? Ne dedin? Zerre kadar mı dedin? Tabii zerre kadardı ama o işte içeride demek ki bir tırtıkçı arkadaşlar var bir şekilde, bilemiyoruz yani. Yani siliniyorsa, biliniyorsa ve de sert bir şeyle sildi derse onu güderiyle silmek lazımdı. Onu da temizlik malzemesi kullanmayın diyorlar. Orada bir tanesinin gümüş parlatıcısı varmış. Abi bu biraz matlaçlı değil. Onu getirmişler. Ondan sonra zaten meydana çıkıyor. Şimdi ustası mustası da yok. Hepsini toplatacaklar gene dünya üstündeki bütün kilogramları Allah Allah. Tekrar. Durduk yere iş. Durduk yere masraf. Durduk yere. Yani şu bilim konusuna girdiğimiz zaman ya bir kıymayla çıkıyoruz bu konunun ama sorunun kıyma, içinden. Ya da yani yine ne varsa ette var. Kıyma evrensel bir ölçü birimi. Lezzet birimi aynı zamanda. Yani kıyma sonuçta, burada da kıyma. Güney Afrika'ya gitsen de kıyma. Her yerde yani bazı ürünler öyle değil mesela. Mesela bir porsiyon kıymalı börek. Mesela iyice. Cacık. Mesela. Mesela. Burada cacık, bir değer. Burada cacık. Yunanistan'da. Yunanistan'a git cacık olur. Ama mesela kıyma. Ama cacığın da yani şey değil. Homojen değil yani. Kuru cacık var. Tabii. Sulu tabii, cacık farklı. Var. O yüzden şey oluyor. Kurucacık, sulucacık mı? Aha, böyle biraz daha şey oluyor ya. Ha, kıvamlı. Su katmadan kıvamlı yoğurt oluyor. Diyelim, devam edelim. Buyurun devam efendim. Edelim. Türk Hava Kuvvetleri de 2020 astronot planını açıkladı. Türkiye uzaya Türk astronot göndermek için 150 milyon lira. 2020'de mi? 2020'de göndereceğiz. Oho, ben ne yapacağım 45 yaşında uzaya çıkınca? Bakayım. İyi, tam zamanı. Hesaplamaları girişildi. Hayır. Hayır, tam olgunluk çağı. 45 yaş dedin. Toy bir adamı mı göndereceksin 25 yaşında? Ya toy bir adam değildi. Gene bir enerjik olmak lazım. Ben 45 yaşında üşenirim her şeye. Ne radyo şey? Programcısının elinde olması gereken alet nedir? Hesap makinesi. Hesap makinesi. Hesaplama. Çok. 45 sene sonra. 45 şimdiki yaşı. 32. Ne kadar güzel. Şimdi 150 milyon liralık bir bütçe ayırdı. Türkiye Hava Kuvvetleri. Ne kadar harcıra? Valla abi şimdi şöyle söyleyeyim. Bir onu çıkar. Benim hesaplama yapmam. Hesaplamalar. Araca para verilmeyecek diye düşünüyorum ben. Araca para verilmez tabii. Hayır, canım. Bir vergisini ödeyeceksin. Adama şey yapacaksın. Biraz benzine katkıda bulacaksın. Evet. Kaç kişisi onu dörde bölecekler büyük ihtimalle. Bir tane gönderiyoruz canım. Sen ya ne bizim aracımız yok. Adamımız tamam, çok güzel şeyi de giydirirsin. Uzay. Bak bunun kılık kıyafeti giydir. Çok fazla bir şey tutmaz tamam. Benim bildiğim. Birkaç bin liraya halledilir. Güzel, şık bir zaten ben astronot botları takımı. Kendi botlarımı götürürüm. Sen yine rahat bir ayakkabı al. Tabii şey, mekik içinde. Mekik sonuçta için. Mekikte yer var, arkaya atarsınız. Tabii. Ne zaten olacak? Toz kullan, falan da yok. Yani çorapla da dolaşılır. Yani senin şu pantufla tipi şeylerin var. Aha, ya. Evet. Onları al, rahat edersin. Bir de sıkma mıkma olursa bir de yanına vatka al. Sıkma mı? Yani yeni ayakkabı yapılıyor ya, o sıkma yaparsa ne olacak? Ayağını vuracak. Doğru. Oraya vatka, askere giderken de derler ya işte vatka al falan diye. Uzay soğuk olur, keçe alayım. Keçe al. Onları koyarsın. Başka şimdi senin maliyetin başka ne var? Bir şey yok ki. Yediği içtiği zaten bu adam. Fındık, fıstık, badem. Güneş gözlüğünü al. Bol bol kuru yemiş. Bak güneş gözlüğünü al. Tamam. Ne olur ama ne olmaz yani. Cam sil alacağım. Geçersin oradan bir abi şeyden. En mantıklı. Cam sil al. Ama şeyli var. Her gün mesela uzay yürüyüşünden sonra güzelce o kaskımı sileceğim. Kaskını sil, camları da sil. Belli olmaz, toz püsür. Bir de bir şişe, bir pet şişe her zaman yanında bulunsun. Cam suyu mu? Hayır, içmek için. İçme suyu tabii yani canım. Yani onu... bu 0.5'likler var ya. Onlar bir tanesini tabii at, canım, üzerindeki yani etiketi ne çıkar. Ne olacağı belli olmaz. Tabii ki. Ya, reklam olmasın diye. Bir de şey yanına tuvalet kağıdı falan al ekstra. Peçete. Hayır ya, peçete, kağıt havlu. Çünkü peçete, belli olmaz peçete. Biliyoruz tıkanıyor. Bunları bir şeyler bana oluyor. Bana devlet vermeyecek. Aa, ben kendim alıyorum. Devletin verdiği tamam, devlet bir şekilde senin istikakını sağ. Özel sen ekstra bir için. Durumda bir problemle karşılaştığında yukarıda tıkandı. Ne yapacaksın? Çıkacağım uzay yürüyüşü diye. Kaç hacetimi gömlek? Görüp geleceğim. Kaç gömlek alacaksın yanında mesela? Gömlek almam. Ben hiç almam. Çok güzel. Hiç ama bir tane şey iniş alma. İçin ben görüyorum astronotları böyle tulumlarla iniyorlar. Hele uzun süre böyle yerçekimsiz ortamda kaldıklarından vücut da taşıyamıyor böyle, onları tekerlekli sandalyeye falan oturtuyorlar ya. Evet. Kaslar zayıfladığı için. Ben orada hani jilet gibi inmek istiyorum. Onun için belki benim siyah takım elbiseyi alırım. Al. Onu İnişte da... yani herkes böyle tulumlarla perişan haldeyken ama ben jilet gibi o dumanların arasından merhaba diye çıkmak istiyorum. Şeyi falan ayrıca koydurt bu. Güzel otobüs firmalarında içeride ayrı yere astırıyorlar ya. Yani şimdi onu katlarsın, bir inersin, buruş buruş şeylerle sıkıntı yani. Oğlum buruşmaz yani. Ya yerçekimsiz ortamda buruşur niye buruşur? Buruşur abi ya. At buruşur. Gömleği bir ay sonra istediğin gibi al. Yerçekimsiz ortamda neyin neyin üstüne geleceği belli değil. Orada bir şey bir şeyin üstüne gelmiyor ki, ağırlığı yok. Öyle biri... duracak gömlek. Efil efil. Abi sen öyle hayali... Ya inşallah öyle olur. İnşallah leke bile yapmasın. Olmaz. Mesela kahve dökülüyor üstüne. Çek gömleği, kahve havada. Gömleği hemen çek. Bir de mekiğe binmeden önce sor. Zeytinyağı tipi bir şey alıyor musunuz? Çünkü bir kere öyle zeytinyağı alınmıştı otobüste, bir döküldü. Aa, bütün bagaj rezil oldu, nasıl rezil oldu. Ya götürmesinler çünkü isteyen olur. Ben şey götüreceğim ya. Benim götüreceğim uzaya besin maddesi belli. Çemen mi? Hı. Yani buradan reklama girecek ama o gofretimsi şeylerden götüreceğim. Aa, hangisinden? Çilekli, fındıklı, çilekli, vanilyalı. Üçünden de. Üçünden de bol bol götüreceğim. Ha, onların çok ağırlığı da yok. Tabii canım, hafif. Bir de çok da tutuyor Oktay yani. Bir koca ya şey. Bana enerji. Anlatmayın abi. Ben tamam abi, hepimiz şeyiz. Onu Türkiye'den getirdim yani, biliyorsunuz. Bana bir de hafif o. Kırılmamasına dikkat et yalnız. Kırılınca çok sıkıcı olur. Yerçekimsiz ortamda hiçbir şey olmaz. Yerçekimsiz ortama bağladım her şeyi ama evet, uzayın da başka bir esprisi de olduğunu düşünmüyorum. Yoksa karanlık bildiğin gece gibi bir şey. Yani çok gece gibi de diye düşünme. Sonuçta hani güzel bir görev için gidiyorsun. Türkiye'yi temsil edeceksin ne uzayda. Ne yapacağım ben temsilen? Şu anda Erevizyon ne kadar önemli, onu onunla çarp. O zaman İngilizce mi katılacağım ben? Yani bilmiyorum yani nasıl şey yapacaksın. Tam Eurovision'un ne kadar önemli olduğunu bulmuştum. Onunla çarptırdın. Hayır bana. Tam bulduğum an yani. Tatlı bir disko havasıyla devam ettik modern sabahlara. Ve bazılarında bu hava kalıcı etkiler bırakmış onu görüyoruz. Oktay Demirci'ye saygılarımızı sunuyoruz. Sevgili dinleyiciler, gündeme de kaldığımız yerden bakmaya devam edelim. Çok buyursunlar. Teşekkür ederiz. İngiltere'deki sıkıntı tabii tüm dünyayı etkileyeceğe benziyor. Etkiler abi. Etkiler. Gerçekten de etkilememesi mümkün değil. Çünkü kraliyet ailesi büyük düğünü bekliyor. Ne zaman büyük düğün? 29 Nisan. 29 Nisan'da Abbey Katedrali'nde biliyorsunuz. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in melek torunu Prens William'la Kate Middleton. William'ın düğününde bile babasının ismi anılmıyor ya. Hakikaten. Kraliçenin torunu. E tabi. Yani orada ünlü olanı hangisi daha ünlü? Kraliçe Elizabeth. Öyle de yine de babadır. Annesi göremedi. Annesi göremedi. Oktay dur biz bir şey yapalım. Evet, düğün için var mı? Elton John çıkacak mı? Elton John fix. Kesin. O zaten fix demiş kraliçe. Kesin çıkacak. Hatta Elton John. Şentör olarak çıksa. Ooo kimleri görüyorum, kraliçemiz burada. Kral Philip. Hoş geldiniz efendim. Biz kimden de bir büyüdüm var diyeyim. O çıkacak. Sting çıkacak. Bütün İngiliz sanatçılar çıkacak diye tabii bir şey yok. Yani. Lordlar çıkması lazım. Lordlar oyun şeyinde çıkacak. Bir kere bak Paul McCartney çıkar kesin. Çıkar tabii doğru. Tabii. Ondan Bob Geldof çıkar. Bob Geldof. Ben... Bob Geldof girdiği ortamı sıkıcılaştıran bir adam olduğunda istemeyebilirler düğünde. Siz gelin ama şarkı söylemeyin diyor. Siz gelin şarkı söylemeyin ama arkadaşlarınızı getirin derlerse çıkar yine bir sahneye. Bir de Bob Geldof biraz şeyci değil mi ya? Şarapçı böyle biraz fazla içiyor diye biliyorum. Kaç yaşında? Öyle biliyorum. Ya da tipi öyle gösteriyor onun. Öyle bir, evet, öyle bir dezavantajı şey var. Doğru. Yani. Alkolüye meraklı gibi. Alkolik falan gibi o öyle bir sıkıntı yaratabilir. Başka kim çıkar? Abi ben sana söyleyeyim. Yani kim çıkar da ziyade bu gençlerin hiç arkadaşları olmayacak mı? Gençler onlara kendi aralarında bir yemekli bir şey yapacaklar. Yemekli bir şey yapacaklar. Lily Allen'ı çıkarırlar mı mesela? Lily Allen, Lady Gaga hep bunlar tabii ki çıkacak. Düğünümüze Lady Gaga tabii ki. Sizleri de aramızda görmekte. Ama benim bildiğim bir sanatçı çıkması lazım. Tabii canım. Ama kraliyet o bizde böyle. Mesela benim arkadaşım Mahmut Yüksel'in düğününde de kasetli sanatçı çıkmıştı sahneye. Tamam. Mahmut Yüksel de kasetli sanatçı çıkar. Burada da yani sormaları lazım işte. Bob Geldof gelecek. Kasetli mi? Kasetli. Buyurun. Bir şey soracağım peki. Evet. Mahmut Yüksel'le Kraliçe Elizabeth'i karşılaştırdığında. Tamam. Kaçla çarparsak Mahmut Yüksel'i bir Kraliçe Elizabeth eder? Valla. Kat sayısı bir... kaçtır yani? Ben hayata katsayılar üstünden bakmıyorum. Mahmut Yüksel'in pek çok alanda artıları var. Bari, yani düğün sahibi olarak. Hani bazı sordum. Yönlerden Mahmut düğün Yüksel. Düğün sahibi öyle bir kıyaslama olmaz da. Ben de onu söylüyorum. Yani ha, düğün sahibi düğün olarak. Düğün sahibi olarak Mahmut Yüksel'in de artıları var. Kraliçenin de artıları var. Vallahi eksileri kraliçeyi var. Kraliçeyi 2 ile çarpmak lazım diyeyim size. Mahmut Yüksel çünkü 2 düğün yaptı. Helal olsun. Hadi bakalım orada gazetede ne diyor İngiltere? Bir tane mi düğün, düğün yapıyorlar? Bir düğün yapabilir. Zaten durumum yok demiş Kraliçe Elizabeth. Hem kızım memleketinde hem İzmir'de 2 düğün yapıldı. Yapma kraliçe ya. Kraliçe anca bir tane Londra'da yapıyor. Koskoca kraliçe dediğimiz. Kız nereli? Kız Yorkshire'lı. Ben de Amasyalı diye biliyorum. Manisa. Manisa'lı olur. İllerimizi sayarak espriler yakalıyoruz sevgili dinleyiciler. Kız Yorkshire'lı galiba bilmiyorum ama saray sözcüsünün bir açıklaması ortalığı buz gibi gerdi. Ben de Yorkshire'lıyım demiş. Saray sözcüsü böyle açıklamalar dışında ne yapıyor? Takılıyor herhalde. Marketten... Aşağıda sigara içiyor, paso oturuyor. Siparişi de saray sözcüsü mü ister? Ha bak o doğru ya. Yani sonuçta sarayın dışı bakan yüzü olduğunu. Dışarıdan istenilen sipariş mi? Abi telefonla sipariş isteniyorsa saray sözcüsü ister. Saray ama, sözcüsü. Ama yani o alışveriş haftada iki sefer alışverişi olur. Onu tabii sarayın o düzenli görevli. İç sözcüğün haberi bile olmaz. İç hizmetçiler mi yapıyor? Tabii. Hı-hı. İç hizmetlerden görevli arkadaşlar gidip hallediyorlar. Hallediyorlar onu hallediyorlar. Ama saray sözcüsünün de işi zor be. Mesela sarayın önüne park ettin. Saray sözcüsü lütfen buraya şey yapmayın. Hmm. Kraliçe gelecek. Hayır. Sevkiyat var diyor mesela. O sözcülük nasıl bir şeydir ya? Çok hakikaten... Yani ben ilkokulda hatırlıyorum küme sözcüsü diye bir şey vardı. Şunlara bir şey söyle deniyor adam. Ha yani bir şey. Böyle böyle konuşuyorlar şunlara bir şey söyle. Peki efendim diyor gidiyor sözcülük yapıyor. Yurt dışında herhalde iyi bir şey. O adamda nasıl bir kesif İngilizce vardır. Bir kelimesini anlamazsın yani. Olsun kağıt ama. Üstünde her şeyi anlıyorum. Konuşunca hiçbir dediği anlaşılmıyor. Abi tüylerim diken diken oluyor. Öyle bir İngiliz aksanı duyunca dayanamıyorum ya. Ya hakikaten beni. Daha fazla merak etmiyoruz Fahir. Seni beni nasıl o kadar cezbediyor ki hakikaten böyle. Hani hepimizi öyle galiba. İçim ürperiyor diyebilirim. Neyse buz gibi açıklamayı saray sözcüsü yaptı şimdi. Buz gibi açıklama dediğin ne? Şöyle, bu kızcağızın, Kate Middleton'ın annesi babası var. Evet. Michael ve bu kız Carol. Sahipsiz değil. Değil. Tabii ki değil. Bir de zengin onlar ya, bildiğim kadarıyla. Zengin mi? Evet. Çok özür dilerim de şimdi kraliçeyle karşılaştıracağım ama. Bir tane çok babası özür dilerim ama. Memur çocuğu be. Annesi hostes. Babası şey aynı firmada memur. Yani çok necaiş zengin... yapma imkanları var mı? Hayır, çok öyle şey diyorsun değil. Yani. Adam şey demiş, ben demiş memur ailesiyim. Biz de yani karınca kararınca şey. Çünkü bunlarda da sıkıntı oluyor yani. Onurtan yapacaksın, Fahir, ben yapacağım falan şey diye. Şey olmasın, o bilgi yanlış olmasın? Yok, doğru söylüyorum. Yatak biraz odasını, zengin bir aile o. Yatak odasını değil. Kız tarafı yapar diye bir şey var mesela. Yatak odası dediğin bizim evin 3 katı. Estağfurullah. Bunun her tarafı yatak koyduk, dolapları koyduk. Buraya da koyduk. Piyano koymayacak mısınız efendim yatak odasını diye. Çok büyük masraf çıktı. Tabii, büyük masraf. Kraliçe şey demiş ya, dünden önce tanışmaya gerek yok. Yani aileler tabii az şey kala böyle. Öyle mi demiş? Ha. Bunlar işte şey demişler ya, biz de gidelim de bir kraliçenin dünürümüzü görelim. Ya dünürüm el. Aslında dünürü Prens Charles değil mi bunları? Doğru. Ya işte esamesi okunmuyor Prens Charles'ın. Çok şey, garip bir durum yani. Annesi yok ya, Lady Diana olsaydı öyle olmazdı. Hadi o zaman çok ama özür dilerim. Lady Diana yok da. Hı. Bu İngilizlerde Lady Gaga yok mu taksi konuda? İlla bir Lady değil mi bu? Yani. Lady'ler diyarı İngiltere'de bir tane bulamamış mı? En kötüsü Gaga'yı takar. Gider bir lokumunu yaptırır bir şeyini. Efendim böyle böyle işte önemli olan çocukların mutluluğu. Ya bir de analığı var. Ya analık Oktay, işte analık müessesesi. Camilla Düşes'le onunla gitsin. O az analık etmedi o William. Ah neyse yani... Çocuk istemiyor herhalde William. O da olabilir. Analığıyla çok şey değil. İstemiyorum baba deyip yere ayağını vurmuş. Ve böyle bir durumda da işte şey demişler, gidip bir kraliçenin elini öpelim. Hmm. Bir samimiyeti ilerlettirelim, hani nedir neler yapacağız. Gün, detaylandıralım akraba konuşalım falan alacağız diye. Sen şeyde hiç gerek yok. Bütün detaylar düşünüldü efendim. Sen, aynen öyle, kapı dışarı hep saraya bile komamış affedersin. Onun üzerine aile buz. O kadının annesi, kadının adı neydi, Carol. Yemin ediyorum... Kireç gibi ya, kireç gibi. Hep böyle yapıyor kraliçe, hiç akıllanmadı ama. Yani aynısını şeye de yaptılar, Diana'ya da yaptılar. Öbür işte. Camilla'ya da yaptı. Aman falan şöyle böyle. Ondan sonra mutsuzluklar oluyor o yuvada, kimsenin yüzü görmüyor. Ben sana söyleyeyim, Kate'e de aynısını yapıyor. Yani bu torununun... Yani nerede yaşayacaklarmış bunlar? Bunlar dediğim bu mutlu, güzel toplu çiftimiz. Şeyin, işte kraliyet toplu konuttan bir tane şey vardı. Onu güzel ters dubleks bir tane tutmuşlar. Royal Toki diye bir yer var. Onların... Onlardan bir şey alıyorlar. İyi miymiş oranın işçiliği falan? Abi gene bir şey, bir usta girmiş yani. Gene malzeme iyi de. Gene bir evler kaliteli mi yani? Sıfır kaliteli. Eve usta giriyormuş Oktay. Hesabını sonra bırakıyorum. O Wimbledon, yolu, Wimbledon yolundakiler evi. Tabii. Ve, orada mı oturacaklar? Orada oturacak abi. Nerede oturacak? Çocuğun işe yakın. Bir de bunlarda tek araba var biliyorsun. O da büyük doğru dert yani. Kız da metro ile gidecek. Artık mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar. Tabii canım, daha çok konuşuruz ya. Daha evet. Nisan'a kadar oho, dur bakalım. Canlı yayınlanacak mı acaba? Tabii canım, canlı canlı. Kesin yayınlanır. Ulan. Peki biz niye izleyeceğiz o canlı yayını, onu merak ediyorum. 2 saat olduğu için arada. Bak, Avustralya açık tenis turnuvası seyrediyor mu? Hayır, şimdi bunu canlı yayınlamak isterler falan filan, bir kanal diyecek ki aa bunun meraklısı vardır diye. Hakikaten var değil mi meraklısı? Tabii canım, olmaz mı? Olma mı? Doğru ben aslında. Sadece dedim mi kaç milyar kişi izleyecek diye düşünsen. Kaç Nisan'daydı? 29 Nisan. 30 Nisan'da şu başlıklara hazır olun. Dünyada en çok izlenen düğünmüştür. Şu ana kadar son 100 yılın falan diye. Ne giyeceğiz peki televizyon karşısında? Tabi doğru. Şu anda Nisan'a kadar vaktimiz var. Ben Gubi. Sıradan bir çöl genciyken rastgele bir devenin aslında konuşan deve Mırra olduğunu öğrendim. Sadece konuşmakla kalmadı, beni vaat edilen prens olduğuma, Prens Luxor olduğuma inandırdı. O günden beri bu tarih öncesi dönemin çöllerinde maceradan maceraya koşuyor ve geçmişimle yüzleşmeye çalışıyoruz. Güzel dedim mi Mırra? İyi özetleştim. Prens Luxor, geçmişinle yüzleşmek için bugün yapacakların çok önemli. Her gün bir şeyler yapıyorum zaten Mırra. Ama geçmişimle ne zaman yüzleşeceğime emin olamadım. Bu sefer de Zumbir kentine doğru getirdin beni. Evet, Zumbir kentinde, Dilsizler Vadisi'nde. Buradayız işte. Şu gördüğün pazar var ya. Evet. İşte o pazarda. Herkesin içini gösteren ruhların aynasını bulmak lazım. Ruhların aynası mı? Ruhların... Sadece bir efsane değil mi? Dostum, biz efsanenin içindeyiz zaten. Sen de ruhların aynasına bakınca kendi geçmişini göreceksin. Esas kim olduğunu göreceksin, anladın mı Gubi? Anladım. Hadi gel bakalım. Hadi bakalım. Çarşıda ilerleyelim yavaş yavaş. Oradan aynacı... Badates. Şu badatesiyle git konuş. İyi günler. İyi günler, gel gelim gel. Biz ruhlar aynasını arıyoruz da aynacı tipi veya züccaciyeci falan var mı? Aynacı ileride sağda abicim, sağda köşede bizim Mert onun orada. Çok teşekkür ederim. Köşede anlayamadığım bir yerin oradaymış. Gel gidelim, ben de anlamadım. Ha, şurası işte Merdol. İyi günler. İyi günler. Nasıl yardımcı olabilirim size? Bir saniye. Çok güzel çerçevelerimiz var, aynalarımız var, çerçevelerimiz var, aynalarımız var. Bir saniye. Hemen konuya gireyim mi Mırra? Gir, hemen gir de benim konuştuğumu anlamasın. Sen gir. Biz sıradan çerçevelerle ilgilenmiyoruz. Abicim, çerçevelerimiz son derece özel yapımdır. El işçiliği, el emeği, göz nuru, fabrikasyon, hiçbir malzeme kullanmıyoruz. Bunlar çerçeve olarak hakiki, masif meşe kullanıyoruz. Özel. Ceviz kullanıyoruz. İsterseniz gül ağacından da çeşitlerimiz var. Ceviz mi? Gül ağacı mı? Kararsızlık yaşayacak vaktimiz yok Mırra. Saçmalama Gubi. Ruhların aynasını arıyorsun sen. Ne cevizi ne gülü. Pardon beyefendi. Biz ruhların aynasını arıyoruz. Ruhların aynası mı? Ruhların aynası mı? Bende öyle bir şey yok. Ruhların aynası satmıyoruz. Vardır vardır de. Sıra... Vardır vardır. Bizde ruhların aynası yok. Bakın beyefendi, biz kaybedecek vaktimiz yok. Ruhların aynasının sizde olduğunu biliyoruz. Onu verin bize. Abicim, tezgahın önünü boşalt ya. Tezgahın önünü boşalt, kuru kalabalık yapıyorsunuz ya. O zaman zorla alacağız. Al bakalım, kılıcımın tadına bak. Birader, ne yapıyorsun? Ya ben ayna. Allah! Onu kestim. Mırra, iyi yaptın mı? Çok iyi yaptım Gobi. Ama aynayı öğrenemedik. Dur bakayım bir yaklaşalım. Belki gebermemiştir. Nerede lan ruhların aynası? Abicim, niye yaptınız bunu? Ruhların aynası nerede? Söyle lan. Ruhların aynasını sattım. Kime sattın? Patates. Kime sattın? Patatesçiye satmış olamazsın. Kime sattın? Söyle. Vallahi tepiklerim şimdi ha. Doktor çağırın bana. Doktor çağıracağınıza söz verirseniz. Söz veriyoruz. En iyi tabibi bulacağız. Yemin verin, en iyi büyücülerde beni tedavi. Ben yemin edeyim Gubi. Çünkü beni, biz, bana bir şey olmaz. Yemin, vallahi billahi yemin ederiz. Ekmek. Hadi söyle lan. Ekmek dediğiniz için söyleyeceğim. Aynayı kara vezire sattım. Daha fazla konuşmasına izin veremezdim Mırra. Ama sok onu, gözüme gelecek. Oyna yavrum. Biz kardeşiz biz. Oh. Ve de ben en küçükleri. Oh. Şik şen şok. Şik şen şok. Yok, sana bir hediyem var. Biliyorum, ondan oynuyorum zaten. Kara vezirim. Her yanıyla kapkara vezirim. Nasıl, beğendin mi hediyeni? Ne hediyesi bu? Kocaman bir şey, bu kadar büyük yakut olamayacağını göre. Birbirimizi daha iyi görürüz diye yavrum. Sen güzel antrenman yap diye aldım o aynayı. Benim ayna mı? Ay, bu şeyin arkasında ayna var. Hem sürprizi mahvettin, hem de en sevmediğim şeyi almışsın. Ben sana ne dedim? Yakut istiyorum dedim. Yavrum, çerçevesine baksana şunun. Aman ne yapayım, eski püskü bir ayna, nesine bakacağım bunun? Bazı yerlerde sırları da dökülmüş. Yavrum bu çok eski aynalar. Bunun önünde kimler kimler oynadı? Kimler kimler neler yaptı? Ay biraz oynayayım bari. Oyna bak. Oh. Antrenman olsun yavrum, antrenman. Yarı dansının en önemli malzemesi nedir? Özgüveni ve aynası. Hadi bakalım. Ay bütün zevkim kaçtı. Şu bacaklara bak, kıllı kıllı görünüyor. Yok yavrum, maşallah pamuk gibisin, hiçbir şey yok. Ay ben de öyle zannediyordum ama ayna bütün bacaklarımı kıllı gösterdi. Ay kara vezir, Allah belanı versin. Nereden aldın bunu? Büyücü. Büyücü. Gel. Efendim buyurun, beni mi çağırdınız? Bana ağda kaynat. Ağda mı? Ağda, o iksirlerini bir araya getir. Biraz limon, şeker. Akşam ağda yapacağım. Baksana aynadaki halime. Vezirim, izniniz olursa hemen ağda kaynatmak isterim. Ağdalar kaynasın. Ağdalar kaynasın. Buraya kadarmış Mırra. Bundan sonra daha devam edemeyeceğiz. Ben Prens Luxor olamayacağım. Sıradan bir çöl genci olarak kuyu çevrelerindeki otları toplayarak hayatımı devam ettireceğim. Saçmalama. Beni de bu hayali inandırdın Mırra. Ulan saçmalama. Ruhların aynasına baktığın an geçmişinle yüzleşeceksin. Ruhlar... Gerçekten kim olduğunu göreceksin, anlıyor musun? Buna inan. Ruhların aynasına bakmak mı? Sen neden bahsettiğini biliyor musun Mırra? Ruhların aynası Kara Prens, Kara Vezir Diştirdi'nin evinde. Oraya nasıl girebiliriz ki? Kubi. Şunu unutma. Ben hep Mırra değildim. Ben develerin devesi Mırra olmadan önce sarayda böyle gelişi güzel bir deveydim. Sıradan bir deve miydin? Yoksa bir saray devesi miydin? Sıradan bir deveydim ama bir saray devesiydim. Sıradan bir deve mi? Yoksa bir saray devesi mi? Kararsız kaldım. A benim gubim. Sarayın bütün gizli yollarını ben bilirim. Unutma, vezir diştirinin odasına elimizle koyduğumuz gibi gireceğiz. Ve elimizle koyduğumuz gibi bulacağız o aynayı. Elimizle koyduğumuz gibi girmek mi? Elimizle koyduğumuz gibi bulmak mı? Gubi, yürü, atla. Zevk yolundan gireceğiz. Direkt yatak odasına. Hadi bakalım Mırra. Bu sefer belki de geçmişimle yüzleşmemle ilgili en önemli sırları çözeceğiz seninle. Zevk yoluna gidiyorum. Ay bu Allah'ın cezası, büyücü ne koyuyor bu ağzının içine? İğrenç kokuyor ya. Bana mı diyorsun? Ökse otu koydum efendim. Ökse otu. Aa büyücü burada. Sıkıntın varsa dersin ki ay, büyücü bu böyle böyle olmuş. Büyücü sen de işini adam gibi yap. Adamın asabını bozmayın. Vezirim diştirim, size onaylattığım adını yaptım ben. Getir bakayım şunun tadına bakayım bir. Sen yiyeceksin diye saçma sapan şeyler koyuluyor. Buna biraz da kehribar atarsan çok güzel olur. Hadi yürü büyücü, gidip şu kehribarı atalım da bari adam gibi bir adı yapayım. Bir daha bu aynanın karşısında geçemeyeceğim yoksa. Birazdan gelirim diştiri. Çabuk ol, fazla bekletme. Oh. Ağda da yiyince şöyle bir ağırlık çöktü valla. Şurada azıcık kestireyim de takatten düşmeyeyim. Gücümüzü toplamak lazım tabi. Gubi. Efendim Mara. Gördün mü? İşte vezir diştiri diye gözünde büyüttüğün adam bu ayı. Bu ayı işte. Hakikaten de ayı gibiymiş. Şunun mikrofonunu kapat bari. Ne dediğimiz anlaşılmıyor. Peki Mara. Sus, bir dokuz kaybolgun sus ya. Bir dakika Mara. Ne var? Görüyor musun? Neyi? Köşedeki aynayı. Evet gördüm. Eski püskü bir ayna var. Yalnız diğer tarafta da altın varaklı bir ayna var. kararsız kaldım şimdi. Sen kararsız. Eski püskü ayna mı? Altın baraklı ayna mı? Sadece bir şansımız var Mırra. Hangi aynanın karşısına geçeceğim? İşte bu gördüğümüz aynanın karşısına geçeceğim. Hangisinin? İki tane dedim ya. Altın varaklı var, eski püskü var. Eski püskünün karşısına geçeceğim. Olur mu? Bu efsanevi bir aynaysa altın varaklı olması lazım değil mi? Senin en çok hızlı karar verebilme özelliğini seviyorum Gubi. Hızlı karar verebilme özelliğin mi? Yoksa kılıç kullanmadı ki ustalığın mı? Hangisi sence? Lütfen beni delirtme Gubi. Lütfen gidip şu ruhların aynasının önüne geçip geçmişinde bu adam uyanacak, ortalık karanlık, tamam, o da tamam. Karanlık, bu fırsatı kaçırmayalım hadi. Tamam. Uyandı işte. İyi geldi ya, vallahi iyi geldim. Tekrar geri dönmek zorunda kaldım. Uyuyor mu? Uyuyor mu ayı? Bakayım. Pişt pişt. Yok. Allah. Sayıklamaya başladı. Ben aynanın karşısına gidiyorum. Ama aynanın karşısında sihirli bir söz falan bir şey söylemem gerekiyor mu acaba? Evet. Ne diyeceğim? Ey ruhların aynası. Ey ruhların aynası. Göster bana geçmişimi. Tamam. Not alayım da. Hadi. Ayna karşısında. Hadi oğlum şey çabuk şimdi gelecekler adamlara. Göster bana geçmişimi mi? Göster bana geleceğimi mi? Ey ruhların aynası. Göster bana geçmişimi. Şunk. Ah, olmuyor. Olur. Sen biraz daha uğraş. Ben kendimi feda edeceğim. Olmuyor. Daha yüksek sesle mi söylemem lazım yoksa ayna duymuyor mu? Bağır biraz. Bağır aynaya bağır biraz. Bağırırsam ama kara vezir uyanmaz mı? Ben onu hallederim. Ey ruhların aynası, göster bana geçmişini. Şu sen mi geldin? Kaçalım Mırra. Şey göremedim daha. Hayır. Bakmam lazım. Kaçma. Uyandı bak, bu. Bırak uyandı bu ayı. Uyum. Kendimi feda edeceğim. Efendim. Şu gel bakalım. Efendim vezirim. Mumları yakmayın vezirim. Yapma Mırra. Yakmayacağım, gel şöyle bakalım. Geldim vezirim. Vallahi yatak buz gibi oldu sensiz ha. Yapma Mırra. İçim bulandı vezirim. Aynada biraz görüntüler belirmeye başladı. Biraz daha dayan Mırra. Sen aynaya bak, ben kendimi feda ediyorum Gubi. Gel bakalım Şunk. Gel şöyle sıkı sıkı sarılayım sana. Bunca yavaş. Yıllık deveyim. Böyle azap görmedim. Yavaş yavaş görüntü netleşiyor Mırra. Biraz daha dayan. Dayan da nereye kadar dayan. Fakat... Fakat... Fakat... Hadi Mırra, kaçalım artık. Hoppa! Neymiş bu? Ne oldu içeriden bağırdın? Kız, dur, mahvolduk. Büyücü, çöl fırtınası burada. Çöl fırtınası. Aman rüya görmüş olmayın vezirim. Aman yok, çöl fırtınası burada. Ay yatak kıl içinde kalmış, ben adaya gidiyorum. Ben de hayatım şüphelendim. İlk başta ben de şüphelendim ama dedim ki morali bozulmasın şonkumun dedim. Aman vezirim aynı neredeydi bu yatakta, kim yattı? Bu yatakta kim yattı, bu şonk bu yattı? Evet hakikaten yani sarı sarı bir tüyler var burada. Bunlar senin değil mi? Hayır efendim, ben esmer güzelim. Doğru. O zaman demek ki buraya çöl fırtınasının gelmiş olması kuvvetle muhtemel. Geldi de ne kadar geldi? Ne kadar ileri gittiniz vezirim? Bugün çöl fırtınaları yatak odamıza kadar girdi. Hadi uzaklaşalım buradan Mırra. Allah! Öyle her zamanki gibi hızlı gidemiyorum. Gubi! Anlıyorum. Gerçekten... Her yanım acıyor. Olsun Mırra. Sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Biraz öne gel, öne. Öne bin biraz. Eğer... Herhangi bir şey olmaz da evet. Ben rahat rahat aklımda tutarsam aynada geçmişimle ilgili en iyi sırrı öğrendim. En önemli şeyi biliyorum. Yaşa. Şimdi sana söyleyeceğim. Umarım bir şey olup da kafamı karıştırmaz. Bak Mırra, beni dinle. Ben aslında anam. Allah anam. Allah. Ne oldu? Kum fırtınası. Lan, elimi bırakma. Kum fırtınası. Toynağımı bırakma. Kum fırtınası. Yandım. Olamaz.